lakini hadithi ya pili ya Buraida iliyo katika musnad ya Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad anaitaja kwa sanadi yake hadithi hii, anaeleza kwamba mwanawe Buraida Abdullah ndo anipokea kwa baba yake, kwamba amenisimulia baba yangu kwamba mimi nilikuwa namchukia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, chuki ambayo sijawahi kumchukia mtu yoyote. Buraida sahaba azungumza, na pia nikampenda mtu mmoja mapenzi makubwa sana, lakini kumpenda kwangu kwa sababu na yeye anamchukia Ali bin Abi Talib, kwa hiyo na mimi nikampenda yeye. Buraida anaeleza maneno hayo, yani hii ndio insafu ya Ahlus Sunna. Huyu ni sahaba, wameitaja hii hadithi kwenye vitabu vyao na tunaisimulia, sababu ina maelezo huko mbele ya kueleza, sababu sijeshia akataja hivi tu. Sasa unaona namna walivyokuwa wanamchukia Ali. Ah, tumalizie mpaka mwisho basi tujue huko mwisho kulitokea nini, sababu hiyo ni tabia yao pia wanayo. Anasema yule mtu ambaye anampenda akatumwa na farasi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Buraida asema na mimi nikafuatana naye, maanake yeye anampenda, sio sababu anamchukia Ali bin Abi Talib, akafuatana naye. Anasema sijafuatana naye isipokuwa kwa sababu namchukia nani? Ali bin Abi Talib. Walivyokwenda Yaman, anasema tulivyokwenda tukapata mateka, wakawepo wanawake pia katika mateka. Walivyowapata wakapeleka habari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ib'ath ilaina man yukhammisu, tuletee mtu ambaye atagawa khumus, kama ilivyokuja katika surati Al-Anfal, falillahi khumusahu wa lirrasuli, walikuwa na mafungu, aje kugawa khumus, mlete mtu. Fabaatha ilaina aliyan, akamtuma kwetu sisi Ali. Kwa hiyo akatumwa Ali bin Abi Talib. Hawa waliosema hivyo wanasema wanamchukia, na ndio aliyetumwa kwenda kwao sasa kwenda kugawa hiyo khubus. Anasema Buraida, wa fi sabi wasifa, alikuwepo katika mateka mwanamke anaitwa Wasifa, hiya min afdali sabi, asabi ni katika mateka walikuwa wazuri katika wale tuliowateka, mwanamke alikuwa mzuri. Alipokuja Ali bin Abi Talib, khamasa, akagawa mafungu ile khumus ya Allah Mtume kadha, akagawa wa qasama, na ile khumus ile, kwa sababu kuna fungu lile la upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo likagaiwa Ali, kwa sababu naye yumo katika Ahlulbayt, kwa hiyo likigaiwa lile, itabidi yapigaiwe tena mafungu mengine. Kwa baada ya kugaiwa ni mafungu, ikagaiwa fungu lingine, fakharaja rasuhu. Ali bin Abi Talib alivogawa lile fungu lingine, ikawa yule mtumwa wa kike amekuja upande wake, ili fungu lingine sasa achilia la wote lile, yani mafungu yagaiwa mfano matano, sawa, lile moja limekwenda upande wa Ahlul Bait. Katika Ahlul Bait familia ya Ali ipo, katika kugawa ikawa yule ameangukia upande wake kwenye lile fungu la Ahlul Bait. Sasa yule mtumwa wa kike akawa ni upande wa Ali bin Abi Talib. Sasa si mateka, si anaruhusika kukaa naye eh? Ali bin Abi Talib akaingia zake ndani, akatoka, anasema waraasuhu yakhturu, na kichwa chake kina dona dona maji. Tukajua Ali bin Abi Talib ashaoga humu ndani. Wanaeleza wao masahaba waliokuwepo kwenye jambo, wakamlaumu, ya Aba al-Hasan ma hadha, baba yake Hasan, ndio umefanya nini sasa? Kwa maana wewe umejigia hiyo, yule mtu umechukua wewe. Watu wenyewe kwanza tangu hapo wanaeleza wana mzozo naye, alafu amekwenda kufanya jambo hili. Uone nao labda kibinadamu kwamba lau angeangukia upande wetu, ni hivyo na sisi ndio tumemteka, tumefanya hivi, sababu ni mambo na wao wanadamu yanapitikia hivi. Umefanya nini? Qala, akawaambia, alam tarau ila al-wasifa allati kanat fi sabi, kwani nyinyi hamkumwona yule Wasifa? Nyinyi simlimwona katika mateka yumo? Fa inni khasamtu, mimi nimegawa, wa khammastu, nikapia mafungu matano, fasarat fi lkhumus, akaingia kwenye khumus, thumma sarat fi ahli baiti annabi sallallahu alaihi wasallam, baadaye akawa katika fungu la ahlulbeiti. ثم صارت في آل علي katika ahlul bait limegawa mingi upande wangu haya tatizo ni nini sasa wa waqa'tu biha nimekutana naye ndio hivi ndatoka kuna tatizo gani yani kama kusema hivyo haya tatizo ni nini sasa wewe waona maneno kama hayo ya kukute kama wewe mfano unaona vipi yani waonaje maana labda uzungumze labda watu kama wabahari wavuvi hivi ndio umeshakwenda mtazama samaki yule wahamu kabisa mmekuja achilia mateka maana labda kupigana huko hakuna kwetu waonaje jambo kama hilo mweko wake namna lilivyo. Kwa hiyo baada ya pale sasa huyu kiongozi yule aliyetumwa ambaye Bureida amefuatana naye na wote wanamchukia Ali bin Abi Talib akaandika barua kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam analaumu tukio lilifanya nani Ali ibn Abi Talib. Bureida akamwambia yule kiongozi nitume mimi tena maana nataka niende nisimulie vizuri ile barua na yale yalotokea. Bureida asema ib'ath nitume mimi niende naye. Bureida mwenye anasimulia sasa fab'athani musaddiqan nikatumwa mimi kwenda kusadikisha kwa sababu mimi nilikuwepo achilia yale yaliandikwa ni kweli ya sasa hivi yalivyo. Kweli akaenda asema ikawa namsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam ile barua wa aqulu na ninasema sadaqa amsema kweli huyo kiongozi yani mimi ninasoma alafu mimi nasema hivyo yani anti waswahili wasema anti ya chumvi yani kama kumuondoa hofu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni kweli hasa jambo hili limetokea mtufanyia Ali qala anasema fa amsaka yadi wal kitaba Mtume sallallahu alaihi wasallam akauzuia mkono wangu na ile barua pia akauzuia. Akaambia atubghidhu aliyan, amwambia Bureida, je, unamchukia Ali? Qala qultu, Bureida asema naam, akasema kweli ndio namchukia kweli. Qala akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fala tubghidhu, usimchukie. Wa in kunta tuhibbuhu, na ikiwa unampenda fazdad lahu hubba, basi zidisha kumpenda, zidisha kwake mapenzi, mpende zaidi. Fa walladhi nafsu muhammadin biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammadi iko mikononi mwake. La nasibu ali aliyin fil khumus, fungu la watu wa Ali katika ile khumus. Afdalu min wasifa, ni bora zaidi kuliko huyo mtumwa wa kike mmoja. Lile fungu ni bora zaidi kuliko huyo mtumwa, yaani kwamba nyinyi mnagombania kitu ambacho hakina thamani kuliko lile fungu la Ali bin Abi Talib, kuliko huyo mtume. Fungu lake ni kubwa sana katika Ahlul Bait. Msiki Bureida anasema fama kana minan nasi ahadun, akuwepo katika watu mtu yoyote baada kauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baada ya kusema kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno hayo, ahabba ilayya, anapendeza zaidi kwangu mimi, min Ali, kuliko Ali. Baada ya hapo hakuna mtu kwangu mimi alikuwa nampenda kuliko Ali bin Abi Talib. Hadithi ya ngapi hiyo? Hii sababu sasa ni kuhusu teka huyu mwanamke ambaye katika fungu Ali bin Abi Talib alivyogawa alikuwa upande wake, na wao wakapeleka malalamiko, lakini mwishoni Bureida anasema hilo jambo likafanya nini, likaondoka kwake baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumza hivyo. Hadithi ya tatu ni Amr ibn Shashi al-Aslami, sahaba radhiyallahu anhu. Amr ibn Shashi al-Aslami, hadithi hii pia imetaja al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala katika dalail an-nubuwa, akaitaja kwa sanadi yake kwamba alikuwa ni katika watu waliohudhuria sulhu ya Hudaybia, huyu Amr ibn Shash radhiyallahu anhu. Anasema huyu sahaba Amr kwamba mimi nilikuwa pamoja na Ali bin Abi Talib katika farasi wake ambaye alitumwa naye pamoja na alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika nchi ya Yemen, na mimi nilikuwa naye Ali bin Abi Talib. Fajafani aliyun baadha aljafa, akanifanyia ususuavu Ali mimi mambo ya ugumu ugumu. Fawajadtu fi nafsi alayhi, nikamchukia mimi katika nafsi yangu. Alifuatana pamoja naye sasa, kuna mambo alinifanyia tukiwa mimi nikamchukia. Tuliporudi Madina nikamshtakia katika majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati nilipokutana naye nikamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innahu wallahi ya Amr, hakika mambo yalivyo, na hapa kwa Allah, ewe Amr ibn Shashim, laqad adhaitani, umeniudhi. Yani yeye alinikuelezea kumshtakia ali Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia na hapa kwa Allah Amr, umeniudhi, umenichukia kwa maelezo mashtaka uliyoyatoa dhidi ya Ali ibn Abi Talib. Anasema yule Amr ibn Shashi, faqultu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ampata na msiba kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akumuudhi. A'udhu billahi wal Islam an uudhi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najilinda mimi kwa Allah na Uislamu kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man adha aliyan, mwenye kumuudhi Ali, faqad adhani, hakika ameniudhi mimi. Kwa tukio la tatu, hadithi ya tatu, Amr ibn Shashi yeye anaeleza kuna tabia aliona amekosewa na Ali ibn Abi Talib, akaja kushtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamlaumu yeye kwamba hapana, si sawa uliofanya. Inaonekana kama haki kwa upande wa nani? Wa Ali ibn Abi Talib. Hii ni hadithi ya tatu. Hadithi ya nne na ya mwisho katika upande huu, mambo yaliyojiri huko Yemen, ni hadithi pia ameitaja al-Imam al-Baihaqi katika kitabu chake hicho cha Dalailun Nubuwa. Hadithi hii ya Talha ibn Yazid ibn Rukana, Talha ibn Yazid ibn Rukana, yeye anasema mimi alikwenda akakutana jeshi la Ali ibn Abi Talib waliotumwa huko Yemen, walikuwa pamoja naye huko Yemen. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliondoka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwelezea baadhi ya habari huko nyuma, akamwacha mtu kiongozi amiri kama ile tuliyosoma kule. Wale walioachwa wakamuomba yule amiri wavae baadhi ya nguo zilizo za sadaka zilizokusanywa. Kweli akapewa kila mtu katika zile nguo akavaa. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipokuja anataka kuwapokea wale, anaona wamevaa zile nguo, akawaambia ni kitu gani hiki? Wakasema ametuvalisha sisi yule kiongozi fulani ndio aliyetupa hizo nguo tumevaa. Ali ibn Abi Talib akamwambia, akamlaumu yule kiongozi, famada'aka ila hadha kabla tataqaddama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayasna'a ma sha'a, kitu gani kimekupelekea kulifanya jambo hili kabla ya kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akafanya kile anachokitaka, yani akagawa kama mtu atapewa. Kwa nini umetangulia kugawa wewe usimpelekee Mtume sallallahu alaihi wasallam? Fanazaa alhulala minhum, akawavua zile nguo zote Ali ibn Abi Talib, kwamba vueni. Talha ibn Yazid ibn Rukana anaelezea mambo hayo. Falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ishtakawu lidhalik, walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamlalamikia hilo, Ali ibn Abi Talib tufanyia kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Hizi hadithi tulizotaja, nilizotaja hapa, ndizo wanazotaja maulamaa wa ahli sunnati wal jamaa zilizomo ndani ya vitabu vyao kuelezea sababu ya tukio hili, yale yaliyojiri huko Yemen yanazunguka ndani ya hadithi hizi nne. Ima ni kuhusiana na tukio la nini? Kwanza ngamia wa zaka, au yule teka wa sifa, au na la kabla ya nguo, au na yule aliyeenda kushtakia kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kuna haja faa ilipatikana katika safari yao, au tukio la nani? La hili ile ya tatu, la Amr ibn Shash, au tukio hili la Talha bin Yazid ibn Rukani. Tukio la nini? Kuhusiana na nguo. Haya matukio haya ndiyo sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusimama sehemu ya Ghadir Khumi kutoa ufafanuzi na watu kusafisha yale wanayomdhania Ali bin Abi Talib, yaliyoandikwa katika vitabu vya Ahli Sunnati wal Jamaa kuhusu mambo yaliyotokea huko Yemen. Si rahisi tu mtu kuhifadhi kwa mjibu shia yote. Tayeb, tukitoka hapo tunakwenda kwamba je, hapo Ghadir Khumi kilizungumzwa nini? Kwa sababu sababu ya kupatikana tukio shaijua. Hayo maneno yaliyozungumzwa hapo ni yapi? Ni maneno ya kumweka kumtawalisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa pana hadithi mbili. Hadithi ya kwanza aliyotaja al-Imam an-Nasa'i katika As-Sunan al-Kubra, akataja kwa sanadi yake hadithi ya Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Zaid ibn Arqam anaeleza wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam aliporudi kutoka katika hija, hijjatul wadaa, akashukia sehemu inayoitwa Ghadir Khum. Aliamrisha baadhi ya mambo pale Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akasema ka'anni qad du'itu fa'ajabtu, kana kwamba mimi nimeitwa na nimeitikia. Anaelezea masala ya kufa kama muda wake upo karibu. Inni qad taraktu fikum athqalain ahaduhuma akbaru min al-akhar kitab Allah wa itrati ahla bayti fanzuru kaifa takhlufuni fihima fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd. Thumma qala inna Allaha mawlaya wa ana waliyyu kulli mu'minin. Akaeleza maneno hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, nimekuachieni vitu viwili vizito viwili, cha kwanza kubwa kuliko kingine, kitabu cha Allah. Nimekuachieni jamaa zangu Ahlul Baiti, watazameni. Akaelezea mpaka akasema inna Allah maulaya, hakika Allah ni nani? Maulaya ni nani? Kipenzi changu, mwenye kuninusuru, katika maana zake. Wa ana waliyu kulli mu'minin, na mimi ni kipenzi wa kila muislam, kila mu'min mimi ni kipenzi chake. Thumma akhadha biyadi aliyin faqal, kisha akaushika mkono wa Ali na akasema man kuntu waliyuhu fahadha waliyuhu, yule ambaye mimi ni kipenzi chake basi na huyu pia ni kipenzi chake, maanake ananipenda mimi na mpende na huyu. Allahumma wali mawala, ewe Allah mpende yule atakayempenda yeye, au mnusuru pia katika maana zake. Waadi man aada, na vile vile mfanyie uadui yule atakayemfanyia uadui Ali bin Abi Talib. Hayo maneno ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. طيب hiyo ni hadithi ya kwanza tumesema. Hadithi ya pili ni ya Al-Bara ibn Azib. Hadithi ya kwanza ya Zaid ibn Arqam, ya pili ni Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, ambayo imetajwa na Ibn Majah katika sunani yake, hadithi ya 116. Ameitaja kwa sanadi yake mpaka akaelezea tukio hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhukia hapo akaamrisha swala, watu wakusanyika, akaushika mkono wa Ali bin Abi Talib akasema, alastu aula bil mu'minina min anfusihim, sikuwa mimi ni bora kwa waumini kuliko nafsi zao? Qalu, ile kwa an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Qalu bala, wakasema masahaba, kwa nini? Ndiyo, wewe ni bora kwa waumini kuliko nafsi zao. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alastu aula bikulli mu'minin min nafsihi? Qalu bala. Qala, akasema fahadha waliyu man ana maulahu, basi huyu Ali ibn Abi Talib waliyu, ni kipenzi man, wa yule ambaye ana maulahu, mimi ni kipenzi chake. Kwa maana yoyote ambaye mimi ni kipenzi chake, basi na huyu pia ni nani? Ni kipenzi chake. Allahumma wali man walahu, Allahumma adi man adahu. Hii ya pili niliyoisoma katika sanadi yake, kuna mtu mmoja anaitwa Zaidu ibn Judu'an, kadhalika kuna ni dhaifu, lakini hadithi hii ni sahihi kwa mkusanyiko wa njia zake, kwa sababu ile ya kwanza iko sawa na hii, yupo mpokezi dhaifu, lakini imekuwa ni sahihi au hasan kwa sababu ya mkusanyiko wa nini, njia zake za hadithi. Tumeona ile ya kwanza, tumeiona hii ya pili. Katika maneno haya yaliyozungumzwa Qadir Khum, Shia wanashika kwenye neno maula, ndio kwenye hoja yao. Kwa maana maula maana yake ni al-imama, uimamu. Katika haya mazungumzo tuliyosaja, wao wanashika neno maula maana yake ni al-imama. Na kwa ajili hiyo wanaona sasa, kwa kuwa neno hilo maana yake ni uimamu, itakuwa Abu Bakar, Umar na Uthmani, hawa ni maadui, walikaa kwenye uongozi bila ya kutajwa, aliyetajwa ni huyu. Ndio ile hoja yao kwamba wale wamepora ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, kwa sababu aliyetajwa kwenye tukio lile kwamba yeye ni imamu baada ya kufa yeye ni Ali. Hawa wametajwa wapi? Mwanielewa au nirudie? Na tuko pamoja mashekhe? Kaa vizuri. Haya, tayib. Lakini Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anaelezea katika Al-Bidaya wa Nihaya juzu ya 5 ukurasa 110 makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuyataja maneno. Anasema, wal maqsudu anna aliyan lamma kathura fihi alqilu walqalu min dhalika aljaishi. Makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalipokithiri maneno ya minongono, yani maneno dhidi ya Ali kwenye lile jeshi lake lilotumwa na Yemen, bisababi man'ihi iyahum istimala ibli sadaqa, kwa sababu ya kuwakataza kwao wao kutotumia ngamia wa zaka, wastirjaihi minhum alhulala, na kuwanyanganya kwao yani zile nguo ule walizovaa, allati atlaqaha lahum naibu, ambazo aliwapa yule naibu wake. Wa aliyun ma'dhurun fi ma fa'al, na Ali ni mwenye kupewa udhuru katika lile alilofanya, anahoja katika lile. Lakini ishtuhira alkalamu fihi fil hajiji, lakini yalitangaa maneno kwa mahujaji kwamba Ali kwa mwenye watu huo kwa yani maneno katika lile yalikuwa kuna maneno maneno yapo. Falidhalika wallahu a'lam, kwa sababu hiyo na Allah ndiye mjuzi zaidi. Lamma rajaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hajjati, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi katika hija yake, watafaragha min manasiki, na akawa ametafaragha na manasiki ya zile ibada za hija, amesha amepata nafasi sasa kwa sababu ameshamaliza. Warajaa ila almadina, akawa amerudi kwenda Madina. Famarra bi ghadiri khummin, akapita sehemu ya ghadiri khummin, qama fi nnasi khatiban, akasimama kuwahutubia watu. Fabarra asahata alihi, hiyo ndio sababu makusudio, akatakasa ile ishma yale maneno yanozungumzwa kwa Ali. Warafa min qadri, akamnyanyua nafasi yake kwamba huyu sio kama mnavyomdhania, huyu kwangu mimi ni kipenzi changu, hamwezi kumwambia maneno kama hayo, si sawa sawa. Wanabaha ala fadli, akatanabahisha juu ya fadhila zake. Liyuzila ma waqara fi nufusi kathiri min annas, ili aondoe yale yaliyopatikana katika nafsi za wengi, watu wengi katika wao, aondoe haya. Ndio makusudio akiyakuzungumza maneno haya. Sasa tutakuja katika nukta ya tatu, kwani neno maula maana yake ni nini, lilivyotumika ndani ya Qur'an kadhalika lilivyotumika ndani ya sunna. Lafzu maula limekuja ndani ya Qur'ani katika lugha ya Kiarabu, katika Qur'ani lilivyotumika kwa maana ya al-muhibb, mpenzi yani mwenye kupenda, wa nasir, mwenye kunusuru. Hakuna neno maula ndani ya Qur'ani kwamba ati maana yake ni al-imama, si kweli. Hakuna sehemu iliyokuja neno hilo likiwa na maana ya al-imama. Soma katika Ali Imran anza ya 150, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ukisoma katika surati Ad-Dukhani 41, yauma la yughni maulan an maulan shay'an wala hum yunsarun. Ukisoma katika surati Muhammad aya 11, dhalika bi anna Allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum. Uwezi kusema la imama lahum makafiri, hawana uwezo kutufasiri hivyo. Wasa balillahu maulakum, bali Allah ndio imamu wenu. Au law yawma la yughni maulan an maula shay'a, siku ambayo hatunufaisha maula imamu, hauwezi kufasiri hivyo, haiji. Au in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Sema hakika Allah ndio maulahu, imamu wake. Tafsiri sivyo hivyo, pamoja limekaririka ndani ya Qur'an neno maula, hakuna sehemu kwamba maana yake ni al-imama. Aya zote zikiziangalia haifahamishi hivyo, utakuta ni mahabba, an-nusra, maana yake ni hiyo, inazunguka ni ima mahabba au an-nusra. Ndio maana ikaja fa inna Allaha balillahu maulakum, alafu angalize wa huwa khairun nasirin, balillahu maulakum wa huwa, na yeye ni mbora wa wenye kunusuru. Hii maula kwa maana an-nusra, sio maana yake hii. Tayyib, kwa hiyo kwenye Qur'ani neno maula limekuja kwa maana ya mahabba na an-nusra, kupenda au kunusuru. Na katika sunna kuna hadithi zimekuja kuelezea masala haya, miongoni mwa hizo nizo tulizotaja hapo hapo tumetaja kuhusu ghadir khum ni miongoni mwa hizo tulizotaja neno maula miongoni mwake ni zile alipokea Imam Ahmad katika al-Musnad hadithi ya 1023543 kadhalika al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak yake ameipokea pia hiyo akasema ni hadithi sahihi ala sharti al-shaykhain hajahitaji Bukhari na Muslim lakini masharti yake na akayafiki al-Imam al-Dhahabi hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu alitaja hadithi inna aslama wa ghifara yataja makabila aslam wa ghifara wa muzaina wa asjaa wa juhaina wa man kana min bani ka'bin mawaliya duna an-nas wallahu wa rasuluhu maulahum hadithi hiyo pia imetaja neno maula hapo huwezi kufasiri kwamba ni mawalia duna nasi ukataja kwamba ni nini ni maimamu haiwezi kuja hivyo wallahu wa rasuluhu maulahu na Allah na mtume wake ni maulahu ni kipenzi chao sawa au ni wenye kuwa nusuru wao lakini ni kipenzi chao uwezi kufanya ni Allah na mtume ni nani so hivi maimamu wao ni hauwezi haikuja hivyo katika sunna kwa hiyo katika Qur'ani ukisoma katika sunna neno maula kuwa kwa maana ya imama haijaje hivyo kadhalika katika lugha ya Kiarabu al-Imam Ibn Mandhur al-Ifriqi mwenye kitabu Lisanul Arabi sawa anataja rawa ibn Salam an Yunus amepokea ibn Salam kutoka kwa Yunus qala amesema al-maula lahu mawadhi'u fi kalami al-arab neno maula lina maana nyingi katika lugha ya Kiarabu ibn Mandhur atajibu tumeelewana minha miongoni mwa maana zake al-maula al-maula fi dini wa huwa al-wali maula katika dini maanake ni alwaliyu wali almaula ikitu katika dini wadhalika kauluhu taala dhalika bi anna allaha maula alladhina amanu waliyu kipenzi wa anna alkafirina la maula lahu ni mwenye kunusuru Allah ni kwa sababu Allah maula alladhina amanu ni mwenye kuwanusuru wale walioamini wa anna alkafirina la maula lahu na kwamba makafiri hakuna wa kuwanusuru anataja miongoni mwa maana katika kamusi ya lugha ya Kiarabu ai la waliya lahum makafiri la waliya lahum hawana walii wa kuwanusuru hakuna ومنه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكيليزا na miongoni mwa maana hii ni ile kauli ya mtume صلى الله عليه وسلم aliposema man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ndio yakaitaja yule ambaye mimi ni kipenzi chake basi Ali ni kipenzi chake ai man kuntu waliyahu yule ambaye mimi ni wali wake ananipenda mimi qala وقوله عليه الصلاة والسلام مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله أي أولياء الله نفبزي والله دو إلي أدفت لإتاني ولو أتوما كبير هالي موالي موالي دون الناس نفبزي وانغو كي يمنا واتو إنجين كما أنا يمتوليك كما نين ني وبزي أنا زنغو أمزا Ibn Mandhur katika kamusi yake ya lugha ya Kiarabu akilizungumza neno maula linavyotumika. Haya, hem nikuulizeni hivi. Tulivyoona kwenye Qur'ani, katika hadithi, mpaka kwenye lugha ya Kiarabu, wapi inaunga mkono maana inayotajwa na Shia? Au yuko mshia mwenye labda tuambie. Hata kuna vitabu vingine. au aya nyingine tujitaje kama yupo asimame mwenyewe. Tamkaribisha kweli atetee. Kama yupo tutamkaribisha kweli atetee. Lakini haya ukiachilia vitu hivi tutapata wapi neno maula kwa maana imama? Tukatafute wapi? Hivi kwamba hapa Ali bin Abi Talib ametangazwa kwamba yeye ndio imam, yeye ndio khalifa, bali ametangazwa vipi? Kwa kitu neno lipi lilosemwa hapo la kuonyesha kwamba yeye atakuwa mtawala baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa neno gani? Ibara ipi? Alafu kama ni hivyo, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya asingeyazungumza kule Mina au Muzdalifa? Watu wote wapo, amekuja kuzungumza huku lipo kundi la watu wanaokwenda njia hii tu. Yaani mfano sehemu ya kufanyika ibada ya hija ni pale Malindi, sawa, kwa mtoka watu Mombasa. Au tutoe mfano wa hapa mjini, sio? Sababu kuna huku watu wa Garissa wanaweza kuja, watu wa Mombasa wanaweza kuja, kutoka Malindi kuna watu kutoka huku watakuja, mtakutana pale. Pamefanyika ibada ya hija, watu wamemaliza. Sasa watu wanarudi Lamu, sawa? Nimetaje tu Lamu, sije kataje hivyo mkafikiri ndo kama Madina kweli. Ah, tutataje tu. Wakati wanarudi sasa, wafika Mokoe pale, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasimamisha watu. Kwa hiyo watu waliokwenda Malindi washafanya nini? Wamerudi kutoka. Watu wa Garissa washafanya nini? Sio Gariseni, na watu wa huko washarudi zao. Sasa huko wamesimama watu, wamesimamishwa hapo. Jamani, anaambiwa Ali bin Abi Talib, si sawa yale mliofanya kadha wa kadha. Yoyote ambaye ananipenda na huyu pia ni wambaki wale wenyewe tu, sawa, wenye kadhia ile, kwa sababu watu wa Shamu hayawahusu yale maneno yametokea kwa wale mahujaji. Kwa hiyo wanarudiza wa Madina, Mtume anaongea na wale watu wanaoishi nao kule Madina, anawaelezea kuhusu yale yaliyojiri, si sawa na yale maneno wanayozungumza. Wasizungumze kuhusu Ali, ndio maana akuzungumza kule Muzdalifa, hayawahusu mambo hayo, wala akuzungumza katika viwanja vya Arafat kule, wala Mina. Akuwasimamisha watu baada ya kurusha mawe, tulieni jamani, man kuntu maulahu. Kama ingelikuwa mtu atangazwa awe kiongozi wa Waislamu wote, wale waliorudi watajuaje sasa? Si wangetangazwa kule kwenye mkusanyiko wa watu wengi? Au huyu ndiye atakuwa ni kiongozi wa watu wa Madina peke yake? So, na hapo walikusanyika mahujaji. Kukusanyika mahujaji si kule Maka, kukusanyika vipi? Tadinukum. Na hapo watu washatoka karibu na Jufa huko, sehemu ya miqati ya kuhirimia, watu wengine washaenda zao makwao, au na wale waliowafuata kuwasindikiza, kwamba labda kama na hapo watu wote samwende mpaka huko muambiwe, alafu murudi. Kwa sababu haya utayaona katika wakati tunajibu shubha, ndio tutayapata. Sababu habari zikatangaa mpaka Maka, zimetangaa hivyo, watu warudi zao Madina. Aliyepeleka habari Maka nani? Sababu watu wapo katika safari kurudi Madina. Habari hizo Maka, akaja mtu mmoja mpaka pale akamkuta Mtume na hutubia. Kwa hiyo hutuba iliendelea urefu mpaka mtu amekwenda Maka, amewaambia watu tena, amerudi tena pale, ile watu warudi zao. Huyo aliyepeleka habari Maka nani? Anaitwa nani jina lake? Kwa utakuta kuna mambo yameundwa, tutayapata wakati wa kujibu shubuhati. Kwa hiyo mpaka hapa nimemaliza sehemu ya kwanza ya maelezo yangu. Nitaingia katika sehemu ya kwanza na ya pili kwenye taarifu zile na kuhusu yale sababu ya kupatikana kisa hiki. Imbaki sehemu ya mwisho kumalizia baadhi ya shubuhati wanazotumia mashia kwenye kutetea jambo hili na kuwatatiza watu.